it all goes quiet behind my eyes. I see everything that made me. Flying around in invisible pieces. I see that I'm a little piece of a big, big universe. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub. Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Filmpodcast Tittar och snackar med mig, Emil, och med Gustav. Det här är avsnitt 66. Vad är det vi kommer att prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera Guldbaggegalan, nomineringarna som kom för några dagar sedan, och Beasts of the Southern Wild. Den här indiefilmen som blev en stor snackis på Cannesfestivalen i somras och som nu går upp på bio i Sverige. Innan vi går igång med guldbagge och skit, så fall, jag såg nu katalogen för den här säsongen av Cinemateket, som vi inte pratade om så mycket senast. Vi pratade om det mycket våras när jag såg film där. Nu höstas har jag inte sett någonting, för det verkar inte vara när kul. Du var såg film där, ja, jag är fortfarande inne på min 15 års ska gå dit igen, men har inte gjort det på 15 år. Nej, och jag håller ju fast vid att det alltid är värt att gå dit. Men nu i höstas så gick det inget som intresserade mig, och jag hade typ ingen att gå med. Men nu till våren i alla fall, så kollar jag får kolla katalogen i alla fall. Och dels så visar de Gudfadern-trilogin, vilket kan bli lite kul att se. I alla fall första filmen kanske. Och så visar de Motorsågsmassakern, vilket ska bli jävligt roligt. Och sådär. Men så, det roliga i alla fall att varje så här säsong, eller vad man ska säga, så har de så här, tre Göteborgsprofiler som får välja varsin film. Ja. Och det kan vara allt möjligt sådär. Jag tror Britt-Marie Mattsson, som jobbar på GP, hon valde till exempel Casablanca, tror jag, sådär. Så det kan vara lite varierat. Men så det är Lasse Kronér. De får ju oftast, för jag har alltid trott i sådana där sammanhang när folk får välja en film, att de får välja precis vilken film som helst. Men det får de ju oftast inte. De får ett urval från en katalog. De här titlarna, vilken vill ni helst se av dem, eller hur? Tror du verkligen det är så? Ja, det, där kanske jag har blivit äldre än det. Jag känner mig säker på att det är så. Ja, jag drömmer mig bort. Du satt och kände. Jag drömmer mig bort till någon sorts framtid när jag får det där samtalet och ska få välja vilken film jag vill. Så jag tänkte, vilken film ska jag välja? Ska jag välja Seven, eller ska jag välja Terror på Elm Street, eller? Och då kommer de säga så här: ja, fast nej, vi länkade med en fil här, vår katalog. Ja, du har missat PDF. Då är det 17 titlar inom en genre liksom. Ja, men i alla fall, så den här gången så fick Lasse Kronér välja film. Kul. Alla säger att han är så oerhört trevlig på riktigt. Det är han säkert, jag har aldrig träffat människan. Superlätt att jobba med bland annat, ja. Det är han säkert. Men hur som helst, gissa vilken film han valde. Du kan få en ledtråd. Det är det största Svensson-valet man kan välja. En kärlekshistoria. Nej, men det ligger där. Topp tre av de mest Svensson-aktiga valen, så är väl en kärlekshistoria med. Men det är inte en kärlekshistoria, det är en amerikansk. En annan ledtråd. Annan ledtråd. Men älskad av alla. Ja. Men alltså okej, okay, men är den svensk? Ska jag fortfarande vara där? Har jag kommit så nära att den är svensk? Nej, det är en amerikansk film. Okej. Älskad av alla, amerikansk film. Tidigt 90-tal, eller tidigt till mitten av 90-talet kommer. Kan du inte säga år? Nej, du har ju inte årtalet naturligtvis. För då hade jag kunnat briljera med årtalet. Men vadå, tidigt 90-tal, älskad av alla. Alltså, Lasse Kronér, Nyckeln till frihet. Ja, precis. Ja. Finns det mer klyschigt val att välja Nyckeln till frihet? Ja, det finns bland annat de filmerna du nämnde. Ska bli så roligt att gå och se när du har läst katalogen. Gudfadern-filmerna. Så att Nyckeln till frihet, inte i Sverige. När man, alltså så här, i och med att finkulturen svarar fortfarande inte nyckeln till frihet. Det gör människor som hyr video eller hyr DVD, alltså så här, som fyller i betygssnittet på IMDb. Så att jag tycker ändå det är bara så här spädde på att Lasse Kronér är en fin människa. Nej, men jag erkänner att jag bläddrar förbi de här, de ska ha, tror jag, Godard special och sånt där. Och koreanska filmer skit. Jag bara går förbi det. Jag vill bara veta, du vet, så här, vad är publikens val och vilka så här, stora amerikanska filmer visar ni som jag borde ha sett. Så jag blir glad när de visar Gudfadern. Du ska erkänna att jag är inte mer än så. Men jag tycker ändå nyckeln till det är ett väldigt, väldigt klyschigt val. Forrest Gump hade väl varit ett klyschigt också, antar jag. Eller, så där, men, eller nej, så här, men Citizen Kane. Ja, Citizen Kane, Gudfadern som alltid visas, Casablanca, Nyckeln till frihet, nja. Alltså, nja. Men jag tycker i och för sig ska väl erkännas att det är väl ändå en film som väldigt, väldigt många missade på bio. Så att det kan ju vara värt att gå och se den, bara fast det är en på 35-kopia. Men, jag såg ju den i en jättestor salong, dåvarande Royal som är nedlagd i Stockholm. Och det var inte och det var ju inte många i salongen alls. Nej, men precis, det kan vara kul att se. Det är därför jag vill gå och se Gudfadern, för att få se den på 35-kopia. Jag får se den på riktig bio. Mm. Men jag tycker det är finare att gå och se Gudfadern på Cinemateket på 35-kopia än att gå och se 3D-remaken av Jurassic Park som kommer nu i, när det nu är, april, maj. Så jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Och Motorsåsmassaken ska bli kul att gå och se också, originalet. Mm. Min största Cinemateket-upplevelse var faktiskt, för den hade ju aldrig fått premiär i Sverige. Och det var mycket så här, den hade varit superklippt. Och den var superklippt, den fick premiär, Henry en massmördare, med Michael Rooker, indiefilm. Och den var klippt när den kom på svensk bio då, i början av 90-talet också. Men gick samtidigt upp på några Cinemateket-visningar oklippt. Fattar du hur häftigt det var att få gå och se det. Jag gick och såg den på gamla Filmstaden, också nedlagd. Fy fan vad jag låter mossig. Allting är nedlagt. Du är gammal nu, Gustav, du måste ju förstå det. Ja, men det är tråkigt med Henry Massmördare, för det var ju stort att gå och sätta sig i den här salongen och se den oklippt när den var så förbjuden och parallellt gick klippt och kom klippt på video. Men det fanns ingen jag kunde tala om det här för att ingen brydde sig om. Alltså så här, jag gick på högstadiet. Ingen visste vilken film det här var. Så det var lite det här antiklimaxet i det hela. Det var lite tråkigt. Så därför var det skönt att berätta det nu. Jag tror mitt finaste ögonblick på Cinemateket var nog när jag gick det var lite kul att se Terminator. Men det var roligt att se Terminator 2 såklart. Men det finaste var faktiskt när jag gick ensam och gick och såg In Cold Blood. En film jag inte hade sett innan. Och blev så helt bara, det var som en käftsmäll, den var så jävla bra den filmen. Och så här supersnygg, verkligen så här vacker film i CinemaScope. Ja, jag vill ju återigen göra comeback på Cinemateket. Och kanske nu när jag kommer flytta lite närmare stan. Så det ligger väl lite trist till i Stockholm, det ligger borta vid filmhuset och skit där på vid Gärdet. Ja, allting ligger trist till i Stockholm tycker jag. Alltså när man är van att bo på, jag har bott i Visby massa år, så blir det så här, man bara, jag orkar inte tillbringa en timme och 50 minuter för att ta mig någonstans. Nej, men det är ändå skönt nu, för nu har jag flyttat, så nu bor jag mitt i Göteborg på 3,5 kvadratmeter stort i mitt rum, utan fönster, så det vill säga jag bor i en garderob. Men nu bor jag ändå kanske en kvart eller 10 minuter, en kvart från Cinemateket här. Det är jävligt skönt. Ja. För då kan jag nästan bara, du vet, så här, spontan se filmer, behöver inte planera. Jag hade en liten grej som bara blir jätteliten också. Och det är att jag vill ge ett löfte. För nu när jag har lyssnat på programmen vi har spelat in, så märker jag att jag refererar lite för ofta till Christopher Nolans Dark Knight Rises som något så här misslyckande, att han berättar för mycket, precis som Kai Pollak och så som i himlen. Jag parar ihop dem hela tiden. Jag tycker inte det är roligt längre. Jag tycker jag har gjort det för mycket. Så jag vill säga att jag gillar både Kai Pollaks så som i himlen och jag gillar The Dark Knight Rises av Christopher Nolan. Och nu kommer jag hitta något annat att säga än att nämna dem som någon rolig duo som var kul första gången. Det är mycket du så här, rationalisera bort i det du säger. Du ska inte säga realtid längre, du ska inte säga PK. Jag önskar att du ibland kunde ge sådana löften. Bland annat, kanske du skulle kunna lova att i sluta säga att saker är värdelösa, punkt. I och med att vi har ett program, och istället hitta, precis som jag inte ska säga då politiskt korrekt och realtid, så ska inte du säga att någonting är värdelöst, punkt, utan hitta en mer kreativ förklaring där. Det låter väl ganska okej. Ja, men vill du veta en sak? Mm. Så som himmelen, den är värdelös. Och det om något, Emil. Du var på Lasse Kroner, denna fina människa, för att han var i klyschig. Att säga att så som i himlen är värdelös, det är klyschigt. Ja, och jag ska säga att jag knappt minns den filmen. Men det har jag sagt innan i podcasten. Alla bara mantra. Och precis som att Ben Affleck var värdelös. Och nu är han ett geni. Inte bara jävligt duktig, utan nu är han genialisk. Det stör mig när det blir de där tvära kasten. Mm. Ja, men nu här, nu var det några dagar sedan, men så kom ju Guldbaggen-nomineringarna. Det vill säga vår lilla egna Oscarsgala här. Som vi skulle snacka lite om. Var det någonting du blev överraskad av med årets nomineringar till Guldbaggegalan, Gustav? Nej, dels så jag tycker man alltid ska nämna, för att det är ju det jag kan irritera mig på med människor i min vardag, alltså i min familj, min systers pojkvän David till exempel, som har så jävla mycket åsikter om svensk film, men har inte sett en enda svensk film på typ 8 år. Och de han har sett är de, ja, men du vet, man måste se mycket film för att verkligen kunna avfärda. Det kan vara en genre. Alltså en människa som inte har sett skräckfilm kan inte säga att skräckfilm är värdelös. Har man inte lyssnat på hiphop kan man inte säga att hiphop inte är musik. Och av samma anledning känner jag att vi i Sverige, vi ser inte så mycket svensk film. Och nu när vi ska diskutera det här så vill jag därför göra det gällande att jag har inte sett så mycket av de här 2012 års svenska filmer. Och det har väl inte du heller? Du har sett... Nej, det är roligt. Jag tror jag har sett mer än dig. Och ja. När vi summerade året här i det blir förra avsnittet, så nämnde jag ju svensk film som någonting, att det hade varit intressant i år med just svensk film. Och jag har ändå sett mycket film, varit intresserad av mycket svensk film och sett mycket svensk film. Så det kommer mycket roligt, så därför tycker jag också att Guldbaggegalan för en gångs skull är rolig. Just att det har kommit kul film och att jag har sett en del film. Så jag har ju sett, den jag borde ha sett men inte har sett är ju Äta, sova, dö. Ja, den har inte jag heller. Det är väl en film jag kanske borde ta chans att se, samtidigt så vill jag ju inte se den, så att... Ja, det vill jag, verkligen. Jag är sugen på den. Ja, vet fan. Men, men jag har sett mycket av det som är nominerat, så det är lite kul. Det första som vi kan säga, det är ju att jag sa här i programmet nyligen, vi pratade om vår gamla lärarinna, Sara Bros, och var helt övertygad om att hon, tillsammans med Palme-dokumentären och Searching for Sugar Man, skulle bli nominerad för sin För dig naken, men det blev hon ju inte. Det var kanske min första så här, åh fan. Istället blev en film som heter Pojktanten nominerad, som jag inte riktigt vet vad det är, men jag antar att det är något så här transsexuellt tema. Hjälp mig. Jag har faktiskt ingen aning vad det handlar om, men det var en film som kom, pratades lite om och försvann. De två andra filmerna i den kategorin, Palme och Search for Sugar, men har ju snackats om sen de kom. Och även Saras För dig naken. Det var därför jag var precis, alltså så här. Jag sa att jag skulle gå och se den. Jag har inte sett den än. Jag måste verkligen se hennes film. Ja, men där var i varje fall dokumentärklassen. Och då kan vi ju gå till, alltså huvudgrejen är ju Searching for Sugar Man, som lite har gjort en Robert Benigni. Han italienaren som de flesta tycker är ganska jobbig när han agerar, men han är väldigt skicklig på det. Men året då hans Livet är underbart, inte den vi har pratat om, amerikanska, utan en italiensk film som kom 97 typ. Den blev nominerad inte bara för bästa icke-engelskspråkiga film, utan även för bästa film, vilket blir så här. Jag tycker det är konstigt, för att ingen annan filmgenre gör de ju så med. Det är inte som att, jo, i och för sig, bästa animerade film på Oscarsgalan skulle ju även kunna bli... Skönheten och odjuret film. Blev det så till exempel. Och här, okay, på Guldbaggegalan har det blivit så med Toy Searching. Toy Story 3 också, va? Ja. Ja, men då, det var ju när de hade börjat med så här 10 Ja, nomineringar. jo, precis. Men Searching for Sugarman har ju då blivit nominerad för dokumentär och även bästa film, vilket gör att den måste ju vinna dokumentärpriset. Den kan ju inte förlora bästa dokumentär och vara nominerad som bästa film totalt, vilket de två andra inte är, förstår du? Så Nej, den är ju precis, redan given. precis. Precis, det är väl sant, men det är bara konstigt ändå. Men det är väl kul att den, jag har ju sett den och tycker den var jävligt fin. Så att det är kul att den nominerad då. Jag har sett den också. Men sen den filmen som har fått flest nomineringar är ju Call Girl. Ja, men jag kan vi inte hänga kvar lite vid Searching for Sugarman där? Jo, För det att kan vi göra, det kan vi, den har även, den är ju nominerad för bästa manus, vilket ibland folk kan tycka är konstigt, att en dokumentär. Men jag vet inte, när man har så få kategorier så kan man ändå köpa det. För att det är ju en dokumentärfilm som verkligen är, de har skrivit ett manus till, alltså hur man ska berätta den här historien, hur man ska framföra det liksom. Och den har ju blivit så oerhört Jo, det är populär klart. och Jo, så men här. jag tycker väl det är fint att det får vara lite så här Ja, fritt men jag är i hur lite man både och kan jag tolkar säga. det. Jag kan också känna så här att vad fan, hur ofta läser man manus? Hur ofta går man på filmerna, hur de blev, när man bedömer Nej, men här tror bästa jag, manus? Och så är det här. jag lever ju i min värld. Dels där man får välja vilken film man vill på Cinemateket om man blir frågad att välja en film. Och dels också att de sitter i juryn för bästa manuskript. De läser manusen. Det är manusfattare som läser manusen. Har jag fel i det? Jag har ingen aning, men det vill inte jag ta, det tar inte jag för givet alls. Det Någonstans, borde vi alltså inte inte jag göra heller, specifikt men jag Guldbaggen, tror ändå utan det. ja. Men för jag menar, för jag kan hata ibland när folk så pratar om manus efter att de har sett filmen. Det är som att prata om ingredienserna till du vet, en kaka när man bara sett smeten lite. Ja, men precis, så det kan ju bli lite sådär, och Men jag samtidigt lever är. ändå, jag lever ändå i en värld där de som juryn läser manusen. För det borde Men verkligen vara det skrivna ordet och hur man lagt upp scen efter scen som bestämmer vem som vinner det priset, inte hur en film är färdigklippt och rollsatt. samtidigt, det här är ju en så mycket mindre jury än Oscarsjuryn till exempel. Så här blir Guldbaggejuryn känns ju mer som en kan-jury, alltså i antal människor. Och då hinner man inte, då kan man inte djupdyka i varje kategori, och man kanske inte ens har den kunskapen. Alltså, för jag menar Men hur ser juryn ut då till Guldbaggegalan? det vet jag inte, men alla bedömer på varsitt håll, det vet jag, det läste jag. Så att de sitter inte tillsammans, utan det är utvalda människor, och det skiftar från år till år. Och så får alla lägga sin röst individuellt och anonymt i den här juryn, vilket Okej, ännu så mer talar för. Det är inte så att. Jag menar, ja. Men en cool grej är att Writers Guild of America ja. då det amerikanska fackförbundet för manusförfattare i USA har no kommit med sina nomineringar. Och där faller ju ofta folk som inte är med, till exempel är Tarantino inte med i Writers Guild of America, så han blir aldrig nominerad för manus i de Nej, sammanhangen. men det är ju fackets egna lilla gala. Ja, precis. Men Searching for Sugarman har blivit nominerad även där för sitt manus. Dokumentära manus. Det är jävligt coolt. Ja, det är fan skit. Och nu fick du det här, blev du även nominerad för en BAFTA. Och lär ju bli Stor. nominerad för en Oscar. Inget snack om saken. Ja, jag tror i alla fall inte Hypnotisören som är svenska Oscarsbidraget i år kommer bli nominerad. Det skulle förvåna mig något enormt. Och det är ju, och den har inte fått några nomineringar här. Nej, den Det är fick så inga alls. jävla sjukt. Det har varit ett sånt jävla starkt filmår med Call Girl, Ett att sova dö, Avalon. Som vi kanske kan se som förra året då. Men Dom över död man, vi har Blondie också, ganska nya och sådär. Så Ja, den väljs föll ju ändå bort också. Ja. Ja, men så väljs ändå Hypnotisören. Det är helt. Som Oscarsbidrag Ja, det är pratar så. de nu. Alltså jag kan inte fatta det. Alltså det är helt Men det var väl jävla lite, sjukt. det är lite som när man pratar om inom fotbollen, när en jätterik sheik går in och köper ett lag och köper in massa storstjärnor. Och så vinner de inte första säsongen eller andra säsongen. Och så blir folk alltid lika förvånade, medan det står massa andra människor där och så säger, men man kan inte köpa ett lag. Alltså det spelar ingen roll hur många stjärnor man har. Alltså man kan inte tänka vinna på cynism så fort. Och det känns som att valet av hypnotisören var lite för mycket business-tänkt. Ja, ah, men det är Lasse Hallström som har gjort den, så vi väljer den därför, för att då kanske den har större chans i gallri. Alltså, det känns lite som det tänket. Ja, det måste vara bidraget. Eller att det typ stod i Hallströms kontrakt så här, ah, men jag kommer hem och gör en film, men då vill jag ha en Oscars-nominering för, då vill jag göra Mitt liv som hund igen. Det tror jag inte. Nej, säkert inte. Men sen i alla fall, Call Girl vill jag bara säga, den har i alla fall 11 nomineringar, det är flest av alla. Och den, att den skulle vara nominerad i sina kategorier som bästa foto, bästa scenografi och sånt, det var ju rätt självklart. Och den har inte du heller sett, va? Nej, men jag har hört alla prata om den. Och vad hör du då, vad folk säger, förutom det här med Palme och att man... Ja, men det är ju allt möjligt. Om jag säger så här då, jag kanske blev lite förvånad att den tog en sån storslam. Jag kanske hade trott att Äta, sova, dö skulle få flest nomineringar. För det jag har hört ändå, för då tänker jag även när man hör branschmänniskor prata, så är det både och med Call Girl. Alltså att alla med den här regissören har väntat sig ett ännu bättre berättad film. Alltså en ännu tajtare film än det blev. Precis. Men precis, Äta, sova, dö har ju 5 nomineringar, kan jag säga. Så det är inte ens hälften av vad Call Girl har det. Men att Call Girl tar de tekniska priserna, det fattar jag. Jag tycker även att regi är en självklar nominering för den. Bästa film är lite mer osäker till. Men det var ju det att alla trodde att de skulle få nu, med tanke på att den här regissören då, Marcimain eller vad han heter, Mikael Marci, ja, någonting sånt. Eftersom han har gjort Laserman och allt det här, så trodde folk att vi nu skulle få, du vet, en svensk Alla presidentens män. Och så blev det inte det. För fan att sitta och arbeta efter det. Det är därför jag väntar med Call Girl. Jag tänker se den om 3 år. Och kanske kommer jag uppleva den då närmast åt vad den är. Mot alla andra som har sett den nu. För då har man varit så färgad av de här förväntningarna och allting. Ja, fortsätt. Ja. Nej, men jag skulle bara säga att det känns som att det inte heller finns någon större konkurrens i de tekniska priserna för den. Typ, bästa foto till exempel, då har vi Call Girls som nominerar. Jag har sett alla filmer som i den kategorin. Det är Call Girl, det är Dom över död man och det är Avalon. Och det finns ingen tvekan om att Hoyte van Hoytema tar hem det för Call Girl. Han är väl en... Alltså, jag har ingen koll på fotografer. Det enda jag vet är att när man läser att han ska fota en film, så vet man att, oj, här kommer det bli... snyggt, precis som vissa fotografer från Hollywood. Alltså han är ju otroligt filmisk fotograf. Ja, men jo, han är grym, han fotar bland annat och låter detta komma in. Han fotade Tinker Tailor Soldier Spy. Han fotade även den The Fighter med Mark Wahlberg. Och fan, så vad jag tycker den är överskattad, The Fighter. Jag vet inte, jag tycker den jag fick väl ungefär vad jag väntade när jag såg den. Alltså, den tyckte jag var full. Och kom ihåg att jag hyllar Warrior, som är en enda lång klyscha som historia, men den vet om det. The Fighter var en enda lång klyscha, men den utgav sig för att vara något annat. Vilket gjorde att jag satt där och den kändes så jävla oäkta rakt igenom. Trots att Amy Adams är superduktig och Christian Bale, som vann en Oscar, är superduktig, så känns det så jävla oäkta. Det är en sån här mästerverkfilm som jag har gett det dåliga betyget, ettan. Alltså, bara så här, det är inget snack, du kan inte få mig till något annat. Enorm besvikelse, den filmen. Jag vet inte. Det är väl David Russell som nu kommer med Silver Linings Playbook, som jag verkligen hoppas på. Så där kan man väl snacka lite så här, när folk blir besvikna på Call Girl. Av samma anledning blir jag lite besviken på honom, för jag är väldigt nyfiken på honom. Och jag tycker fortfarande hans tajtaste film är vad heter den? Mark Wahlberg, George Clooney, Irakkriget. Three Kings, menar du? Ja. Den var 100 år sedan jag såg. Den finns några snygga jävla bilder på typ så inre organ som pajar sönder när soldaterna blir skjutna och sånt. Ja, men den är bara nice, hela filmen. Ja, jävligt, trots att jävligt saturerad färgen och skit. Jo, eller, och så är det väl även Ice Cube är väl med också. Jo, precis. Eller, och om vi ändå ska rabbla alla som är med, ännu roligare, Spike Jonze, som då har regisserat I huvudet på John Malkovich bland annat, har också en biroll där. Alltså, Så som man inte, som folk inte tänker på när de ser den filmen, att bara, vad fan, det är ju den där lustiga regissören, för han är bara en så här white American snubbe liksom. det är en film jag borde se om. Men är det någonting mer att säga om Gubbaggegalan? Jag tycker det är kul att Mattias Varela och Fares Fares blev nominerad för Snabba Cash. Ja, den har jag inte sett, men men jag har ju aldrig, jag har ju alltid hyllat liksom, alltså att hur skådisarna gjorde första Snabba Cash-filmen, och de har byggt vidare på det, och det här visar ju att ja, men det verkar den svenska filmbranschen hålla med om. Så det var kul att de fick vara med där liksom. Ja, men ska vi tippa snabbt här, eller ska vi bara göra det internt utanför podcasten, eller ska vi i alla fall säga, men rabblar de stora kategorierna, ja, okay, så säger, okay, vi. Ja. Mm, okay. Då börjar vi då med bästa film. Vilken tror vi kommer vinna där? De nominerade är Äta, sova, dö, Searching for Sugar Man, Call Girl. Alltså, ett wildcard är ju faktiskt att tippa att Searching for Sugar Man vinner den klassen också. Jag tippar det. Jag tror också Searching for Sugar Man. Ah, du gör det. Då tippar jag Äta, sova, dö. Nej, men vi tar samma. Vet du, på Oscarsgalan, okay, förra gången så tog vi lite olika sådär, för att nu får vi köra samma. Vi köper det vi tror på. Ja, men som sagt, och annars Äta, sova, dö. Jag tror inte Call Girl tar det priset. Nej, jag tror inte Äta, sova, dö har en chans. Okej. Bästa regi då. Då har vi då Mikael Marcimain för Call Girl. Vi har Gabriella Pichler för Äta, sova, dö, och vi har John Truell för Dom över död man. Då tror jag faktiskt på hon Gabriella Pichler, alltså Äta, sova, dö. Att det är så svårt när jag inte sett det. Men det, jag säger att Call Girl vinner där då, bara för att den ändå hantverksmässigt jävligt jävligt säkert grym. Jag har inte sett någon. Jag bara går på min känsla här. Så att då tror jag hon Äta, sova, dö där. Dom över död man är inte värd det priset, kan jag säga. Bästa kvinnliga huvudroll då. Då har vi Pernilla August för Call Girl. Vi har Nermina Lukacs för Äta, sova, dö. Och vi har Linda Molin för Bitchkram. Det var ju lite intressant. Alltså så att hon kom in där, och kanske inte då någon av skådespelerskarna i Blondie. Nu har jag inte sett någon av de filmerna heller. Men nej, så som det brukar, liksom mönster brukar se ut. Men då kanske jag tippar här. Antingen får, jag vet inte. Men hon verkar ju oerhört älskad, hon tjejen som spelar Äta, sova, dö. Men det var ju även Sarah Sommerfeld med Vingar av glas, och hon vann ju inte. Och då okay, vann Lena Endre istället. Så att då vinner Pernilla August här också, tror jag. Okej, okay, jag tror att Nermina Lukacs vinner för Äta, sova, dö. Men det kan vara så att branschen vill ge Pernilla August ett pris också. Men jag tycker det är lite konstigt att inte Pernilla August även är nominerad för bästa biroll för Dom över död man, där hon i princip spelar samma roll. Okej, okay, bästa manliga huvudroll då. Då har vi Johannes Brost för Avalon. Vi har Bengt C.W. Karlsson för Lycka till att ta hand om varandra, en film som förut hette Schweiz. Och vi har även Mattias Varela för Snabba Cash 2. Jag hade ju tyckt det var skitroligt om Mattias Varela vann. Jag tror att Johannes Brost vinner. Med hjärtat så lägger jag Mattias Varela då. Jag har inte sett Avalon och Johannes Brost. Johannes Brost var väl duktig i den, och jag tror att branschen vill att han ska vinna. Och det är inte ett Snabba Cash-år, det är ju verkligen inte det. Nej. Vi kan ju tillägga där i manlig huvudroll, för där var det mycket snack, han Simon J. Berger, som är med i Call Girl, att han skulle bli nominerad, i och med att han också är med i den här älskade Jonas Gardell-tv-serien. Vad heter den? Torka alltid tårar med handskar, vad heter den? Ja, något sånt där. Fan vad jag vill se den. Den försvann från SVT Play. Jag hade så här laddat upp, du vet, med te och mackor, och skulle sträckse den. Det är väl 3 avsnitt, den serien. Ja, tror du. Och så bara, fanns de inte på SVT Play. Så då får man väl vänta på så här DVD liksom. Manus och musik också. Sen lovar jag för att gå vidare. Manus och musik. Okej, okay. Och foto också. Vi börjar med foto. Du har inte sett de här filmerna då. Men vi har Call Girl med Hoitema Hoitema, hans reklamfilmsfoto. Vi har John Truell och Misha Gavrushov för Dom över död man, svartvitt foto, dock fotad på video. Och vi har Måns Månsson för Avalon, lite såhär farväl Falkenberg foto Här känns ju Call Girl given på något sätt. Ja, jag tror också Call Girl vinner. Avalon skulle kunna plocka det kanske om det sitter fotografer och bestämmer, men jag tror Call Girl vinner. Och då har vi bästa manus då. Då är det Malik Bangeloil för Searching for Sugar Man. Det är Marietta von Hauswolf, vänta lite, också von Baumgarten för Call Girl. Och det är Gabriella Pickle för Äta så var det. Fan, jag börjar tro här att då tar ju Searching for Sugar Man det också kanske. Eller att den får för film och dokumentär, men i manusklassen. Fan, det var svårt tippat där tycker jag. Ja, det svåra är att jag tycker Call Girl skulle kunna få det bara rent så hantverksmässigt, att det är jävligt stabilt manus och så här, stabilt arbete hela filmen. Men den lider ju också av att den har fått lite skit för det här med att de bygger upp det här ett sorts fantasi-Sverige utan riktiga politiker, utan riktiga politiska partier och sådär. Fast det är Palme, och de har citerat Palme bla bla i manus. Alltså så här, precis, manuset är kritiserat. Ja men som det finns ett stort typ arbetarparti, men det är inte Socialdemokraterna, men det är Socialdemokraterna. Sånt blir bara för konstigt för mig, och kanske även för dem som jag tycker det här. Konstigaste är att man inte har hört filmmakarna, att de har hållit tyst. Alltså det har bara varit någon så här, ja, jag det är konstigt, någon säger inget. Jag har väl sett av han regissören, men jag minns inte riktigt var. Men sen tror jag att Searching for Sugar Man, men tror inte att vi kan få det. Så jag tror på Äta, sova, dö där. Utan att ha sett den film. Ja, och jag har inte sett Äta, sova, dö eller Call Girl. Så det är därför det här blev svårt. För att då, jag vet inte. Äta, sova, dö, ja. Men då har vi två till här då. Vi tar även bästa dokumentärfilm. Och det är då Palme, Pojktanten eller Searching for Sugar Man. Jag tror att Searching for Sugar Man är... Ja, men det är klart, det var jättetråkigt. Du tycker att vi har bråttom, och så bara, ja men här, vi tippar den, där det är ju Searching for Sugar Man. Annars är det konstigt. Men ja, vi men tror Palme, även att Palme Sara också, Palme gick ju ändå snorbar på bio. Hela svenska folket bänkade sig nu på tv för den. Jo, så. Men rent autistiskt, Searching for Sugar Man är även nominerad i den totala bästa filmklassen. Om Palme skulle ha en chans mot Searching for Sugar Man, så borde den vara nominerad i bästa filmklassen också. Men sånt kan ju hända. Vad var det som hände med Brokeback Mountain absolut. Där? Ang Lee vann inte regi, men vann bästa film eller något sånt där. Det var ju någonting liknande den gången. Det händer ju titt som tätt. Steven Spielberg vann bästa regi för Saving Private Ryan, och Shakespeare for Love, In Love, vann ju bästa film. Det tycker jag är lite annorlunda. Okej, men det var i alla fall snack om det där på något sätt, att det var så självklart att han skulle vinna, så gjorde han inte det. Okej, årets utländska film också då. Amour, Lawrence Anyways eller Moonrise Kingdom. Jag vet inte vilken film Lawrence Anyways är. Vet du vilken film? Jo, men det är väl en fransk känd, så här, lite experimentell regissör. Den här klassen har just i guldbaggesammanhang, så jag aldrig varit. Jag visste till exempel att Moonrise Kingdom, när jag såg den så var det så här, ja, den kommer bli nominerad som en av de tre. Det är oftast ganska givna, alltså så här, jag vet inte. Så att Amour tror jag på. Ja, jag tror också på Amour. Okej, bästa musik, det är Benny Andersson för Palme som kommer vinna. Det är Malik Banjol och Sixto Rodriguez Searching for Sugar Man. Och sen så är det Andreas Unge och Johan Söderqvist från film som heter El Medico, The Cubaton Story. Ja just det, och där är lite, för Call Girl har ju fått beröm. Den fick massa nomineringar, men inte här då, för sin berömda gitarrmusik som ska vara jävligt grym. Emma Grey Munthe bland annat har gillat den. Här tycker jag det är lite, här blir det också svårt med Searching for Sugar Man. I och med att så här, ja, men det är originalmusik, men det är inte skrivet för den här filmen, utan det är ju hans musik. Nej, men det är det jag känner också. Jag tror att då tror man får räkna bort liksom att det är en miljard jävla grymma låtar av han Rodriguez i filmen, om det är bara originalmusik. För jag menar, jag tror Palme kommer vinna bara för att det är Benny Andersson som gjort det. Och den ska väl vara väldigt fin, eller? Antar jag, han är ju grym. Jag minns inte musiken, men jag antar att den är fin. Ja, jo, men det tippar jag också. Men då, det var vårt snack om Guldbaggegalan då, som sänds den 21 januari och det är på Cirkus i Stockholm. Vet du vem det är som kommer vara konferenser i år? Petra Mede kunde inte, ville inte. Nej, hon var skitdålig. Babbel Larsson, ja, Gotland. Ja, Babbel Larsson. Gotland. Mm. Det kan nog bli rätt roligt. Ja, både och. Du får alltså, se, men vilka tittarsiffror har Guldbaggegalan? Det känns som att den här galan är ju så otroligt lite halvbärs, är det inte det? Alltså men det är också en klyscha att säga. För att det är också en sån här grej som folk älskar att säga alltid. Och nu pratar jag, det behöver inte vara människor som jobbar med film eller någonting. Folk tycker alltid så här att Guldbaggegalan blir lite skämmig. Att publiken är tråkig, det håller jag med om. Det är verkligen så. Alltså ibland har det dragits snorroliga skämt. Och folk skrattar inte till. Alltså, men så är vi ju lite i Sverige. Det är ju samma om du går på stand-up-klubb. Så har vi snåla med skratten och kan kollektivt bara täppa igen våra trutar. Vilket gör att den här nya rookie-löftet står och svettas och in åt helvete. Och jag vill... Ja, nu ballar jag ur. Men jag ställer mig bara en fråga, att det känns inte som att folk bänkar sig framför Guldbaggegalan som man skulle kunna göra. Nu har väl tittarsiffrorna gått ner varje år också stadigt för Oscarsgalan, men i USA då alltså, eller världen över. Men det var bara en fråga liksom, hur känslan är att ändå är ett bärst bland svenska folket. Jag känner ingen som köper hem popcorn och pizza för att kolla på Guldbaggegalan. Men det är fler än du tror. Jag tror det finns de som säger så här: jag stängde av efter halva bla bla. Men ändå så har de planerat middagen efter Guldbaggegalan. Alltså så här, att just för att det är gala, det är precis som idrottsskalor och allting, att det är okej okay, titta siffror alltid på det där. Angående Babben Larsson, så tror jag, för att hon har ju blivit väldigt glad i att sjunga även allvarliga sånger, vilket jag har lite problem med. Jag vill ha Babben Larsson, hon ska skämta hjärnet, men hon har ju blivit allvarligare med åren liksom, intresserad av terapi och sånt. Ja, hon gick in i väggen och skit och kommer ut som en förändrad kvinna. Ja, men så här, så hon vill vara mer åt allvaret ibland också. Så att jag hoppas att det är Babben Larsson 80% humor, men jag befarar att det bara blir 60% Babben Larsson humor och lite för mycket att det väger över åt allvaret och att det hämmar tempot lite. Men du, Gustav, vad handlar Beasts of the Southern Wild om då? Det här är lite roligt, jag vet ju inte alls vad du tycker. Jag har ju stängt av på Facebook prenumerationen av dina statusuppdateringar, så jag vet inte alls vad du tycker om den här filmen, i och med att du aldrig kan hålla tyst innan vi ska samtala om en film. Så det är roligt tycker jag. Det handlar om, det är väl New Orleans-katastrofen, och en fattig, alkoholiserad far, och eller främst dottern till honom. Och hur gammal kan hon vara? 6 år gammal? 5 år gammal? Något sånt. 5, 6, 7 år. Ja. Och hur de försöker leva liksom. Alltså behålla sitt skrot till hem. Och överleva efter den kända katastrofen. Det är väl det den handlar om. Har du någon bättre förklaring? Nej, det är väl inte så. Det är ju ett sådär relationsdram mellan far och dotter. Mot bakgrund av deras liv utanför civilisationen på något sätt, utanför det kommersiella och bla bla bla, och före och efter den här katastrofen när stormen kommer då, som de pratar om, som dränker allting som de man märker ju knappt före, eftersom de bor, alltså vi snackar, det här är verkligen de fattigaste av de fattiga som bor i skjul uppe i träd liksom, alltså så här verkligen. Och men samtidigt, vet du om det är riktigt rätt att kalla dem fattiga, så tänkte jag alltså, de är inte fattiga, för på ett sätt, de har ju valt att leva så, det känns mer som ett val att inte leva i civilisationen och gå och jobba på McDonalds eller vad fan, det är ju inte så att de har startat, det är ju inte The Village här, det är inte så att de har startat ett hippie-kollektiv, utan det är ju... Ja, men så kände jag lite i filmen, jag kände att det var något idealistiskt, lite mer sådär, det var något rosa skimmer över det mer än att jag såg misär. Men han är ju superalkoholiserad. Och en 5-årig flicka bor uppe i träd liksom. Alltså nu sitter inte jag fördömer det, men det känns som att du romantiserade lite här, som att, ja, men i filmen, jo, men jag såg väl att pappa var en trasig karaktär. Men i filmen så att aldrig jag tänkte på, oj vilka fattiglappar, eller oj vad de lever längst ner på stegen, utan jag såg mer ett samhälle som låg vid sidan av vårt, där de har sitt sätt att fungera och sitt sätt att få mat och sitt sätt att fördela maten och allting. Och genom den här beskrivningen så förstår jag direkt att du tyckte väldigt mycket om filmen, stämmer det? Jag tyckte det här var en superhärlig film. Den snuddar på en 5 bara nästan att kolla på den. Ja, för du brukar aldrig romantisera på det sättet. Och det här, du har ju gått in här med en romantik. Jag tycker om det, att du har gjort det. Så det var ju roligt. Då har vi helt enkelt en film här som du är kär i. Det vi brukar efterfråga, och även din familj och dina vänner. Ja, jag vet inte hur länge jag kommer att vara fräsig i den här filmen, men när jag såg den och nu så har jag fjärilar i magen när jag tänker på den. För den är så här, dels är den fotad skitsnyggt på 16 och, men också att den är, som jag sa, den är bara så jävla härlig den här filmen. Det är ett skönt, liksom, jag vet inte hur lång den är, men jag tycker det var ett skönt tempo. Den var bara fantastisk. Men vad tyckte du då? Men för en fråga där med foto, alltså, jag ser ju mest så här skakig handkamera. Det är lite konigt. Man filmar med det man har råd med. Precis som så här Farväl Falkenberg och så där. Men du säger att det är råsnyggt. Då tänker jag direkt på han Hoyte som har fotat Call Girl. Och ja, okay, det var inget jag uppfattar. Nej, men det är ju mer dokumentärt. Plocka upp kameran och lägga den på axeln och filma. Men det är ju, var snorsnyggt bara hur det var komponerat. Och tillsammans med klipp och även liksom bara, alltså, miljöerna och sånt. Så det, när jag pratade om det med det, det visuella intrycket var jävligt snyggt. Ja. Alltså jag tyckte det bara var sånt fantastiskt. Men innan jag har en sak jag vill säga om det som har lite med fotografi. Men innan det, jag vill bara höra, vad tyckte du om filmen? Eftersom, om vi säger att jag verkligen, verkligen älskar den här filmen. Eller för att bli kär i den. Vad tyckte du? För mig blev filmen lite som två halvor. Första halvan kunde jag känna att den blev lite monoton. Alltså så här, så som ibland dokumentärer kan vara. Att man maler på i ett och samma känsloläge. Medan andra halvan lite mer chokade tag i mina så här romantiska story-tentakler. Liksom. Alltså med sökandet efter en mor. Och så här. Vi behöver inte spoila så mycket här. Nej, för det här är en film jag tycker verkligen får så gå och se. Ja, plus att den är väldigt symbolisk även om man skulle ta en det, jag menar, jag ska erkänna liksom att en Emil satt ju bredvid mig och varje gång någonting dök upp, till exempel lite så här voiceover-partier som var lite kanske högtravande då av den här lilla 5-6-åriga flickan och viss symbolik, även du vet den sjuka pappan och vi har ju de här fantasibilderna från Sydpolen eller vad det är och de här bästarna som kommer springa och så här i filmen. Det är sådana saker som liksom den andra Emil satt och knackade på min axel och sa liksom, det här är ju skitåret, du måste hata det här. Du vet, det här är ju så jävla löjligt. Men jag satt bara fast i att det var som en Disney-film för mig. Alltså det var fast någonting magiskt i den som gjorde att jag bara älskade liksom den här världen och energin hos de här karaktärerna och allting. Ja. Och här är den lilla jävla flickan, alltså Harshpappy. Hon var ju helt jävla underbar. För mig är det hon som gör filmen. Alltså jag känner att det finns andra barn som är lite har statistroller i den här filmen. Och det jag direkt kände att hade de inte fått det här lyckokastet med den här flickan så hade illusionen förmodligen brustit. Så det är henne jag blir gripen av. Det är hennes resa. Ja, mer alltså än 90, filmen 90% av filmen är ju tack vare henne att den är bra. Men sen tyckte jag att även om pappan har en roll som kan vara lite entonig liksom, eller så här, enformig, så tycker jag att han också var jättegrym. Ja, den var så entonig. Jag tyckte mer första halvan av berättelsen kunde vara det. Alltså så här, att det kändes liksom så här, man gick lite på räls för att skildra det här. Magin kom efter andra halvan och där blev jag förtjust. Jag är inte förälskad som du i den här. Men jag tycker den absolut är bra. Ingen snack om saken. En sak jag tänkte på faktiskt då är att ibland typ så här, klassiskt liksom, när man ser dokumentärfilm så tänker man så här, nej, det här är för bra för att vara sant. Det här måste vara fejkat. Typ Searching for Sugar Man kan man säkert tänka som, nej, det här kan inte vara sant. Men här när jag såg den här filmen och liksom scenografin och den här världen och allting, så satt jag och tänkte så här, det här kan inte vara spelfilm, för det här är för jävla bra för att vara sant. Kan du förstå hur jag menar med det? Det känns bara hur de hade byggt upp allting och hela den här världen. Och det känns bara som att de hade liksom slungat ner ett kamerateam hos riktiga familjer. Det kändes samtidigt som det finns något magiskt i filmen med den hela flickan och hennes resa och hon kommer till den där bordellen eller vad det är i slutet. I sökande av sin mamma och sådär. Så här finns det inte magiskt, men jag tycker ändå det fanns också något superköttigt, realistiskt, svettigt i det som kändes, det känns väldigt dokumentärt. Och det är väl lite, du har ju känt lite det som alla upplevde i Cannes där i somras när den här indien bara exploderade och fick fina betyg överallt. Ja, men jag förstår det, men det är ju lite som folk, alltså, skönt och odjuret när Lejonkungen kom och alla älskade dem för att det var magiskt, ett magiskt liksom historieberättande. Det här är ju man har lyckats hitta den där balansen på något sätt, att man hittar magi på något sätt, som det som inte Tim Burton lyckas med längre, men kanske kunde en gång, eller det han verkligen försökte med Big Fish och sånt där, det har man gjort här fast ändå väldigt grundat och sådär. Det är så härligt att du är så avstängd från misären överhuvudtaget. Att så här liksom, för dig, du drar paralleller där till Disney, vilket var härligt att se den filmen så, kan jag känna. Det finns ju en kompis, kompis, kompis, någonstans i den här kompis, kompis, kompis linjen kan vår science fiction expert Julius finnas. Men det är strunt samma. Men så en kompis, kompis, kompis såg den här regissören på Face to Face under Stockholm Filmfestival, där den visades. Ja. Och då blev han, för han älskar den precis som du, den här människan. Det var inte Julius. Men han älskar den här filmen på samma sätt som du och många andra i världen som orienterar sig lite bland film. Och han blev lite besviken för att han hade väntat sig någon så här idealist, du vet, med ett stort bultande hjärta där på scenen, som regissör, som pratade om liksom den här smärtan och poesin hos de fattiga eller vad fan som helst. Men istället var det en ganska så här praktisk, cynisk filmmakare som var så här: jag ville få en film gjord och jag tänkte att fan, det här har ingen hunnit göra så mycket om ännu. Du vet, så att det var mycket mer planerat, vad jag förstår, än vad man tror. Alltså det var inte lika så här bara gjort med blod, svett och tårar, utan det var mycket mer. Jag har faktiskt varit med om lite samma upplevelse, för jag såg ett inslag igår på TV4 med en intervju, tror jag, från Cannes. Med den här regissören. Det är väl hans första film i princip då. Gjort på något här kooperativt sätt, typ, för inga pengar alls. Jag tror budgeten var någon miljon dollar. Men det var en intervju med honom av hon Sissi, eller vad hon heter, som är någon sorts film. Sissi Raunström, något sånt där. Ja, någon hon har funnits på TV4. Hon har aldrig varit filmrecensent, men hon har alltid kommenterat filmer sen typ TV4 började. Ja, nu när Nils Petter inte är kvar, eller Hans Wiklund, så är det, hon är den enda de har. Så hon är alltid med alla inslag som har filmer. Men hon intervjuar i alla fall honom. Och då såg jag också bara den här. Hon har ju Ronny Svensson också, som ger solarna. Ja, okej, men han var på femman förr. Okej, han är på fyran på morgonen, va. Men ja. I alla fall Det är det jag menar, hon får aldrig dela ut solar. Jag har aldrig sett henne i en sol. Hon kanske fick göra det någon gång 96. För jag minns att det var någon gång så här: va? Kom det ett betyg till hennes voiceover? Hon fick ge solar en gång, men hon misslyckades på ett eller annat sätt. Så där, du kommer aldrig få ge solar på den här kanalen igen. Undrar vad det kan ha varit. Nej, det var så här: hon gav Nyckeln till frihet 5 innan den blev en klassiker. Det vill säga, hon hade egentligen rätt, men det var det hon föll på liksom. Ja, eller att hon gav den en tvåa, men det var samtidigt som Lasse Kronér jobbade på kanalen på Bingolotto. Så han knackade på hennes dörr och sa: du kommer aldrig få ge en sol igen. Det är den bästa filmen jag har sett. Men i alla fall, hon intervjuar i alla fall den här regissören. Och då är det liksom någon sorts finnig, ung, yngre än mig kille liksom, som också verkar bara vilja, du vet, gjort en film som sålde liksom, skulle sätta honom på kartan. Men när jag såg filmen, innan jag visste vem som hade gjort filmen, hur han såg ut, så trodde jag att det skulle vara någon sån här Spike Lee-karaktär, eller ett väldigt så här politiskt aktiv idealist liksom, med ett mål. Så kanske till och med kommer från den här miljön. Det här känns ju verkligen som en teoretiker. Det är en snubbe från Manhattan ungefär, som är rik och som bara vill bli känd liksom. Ja, och hittade guld i och med att han läste en kort notis om detta, den här typen av levande och civilisation, den typen av samhälle i någon jävla blaskar, vet, på tunnelbanan, och tänkte: det kan jag göra film om. Jag skrotar min gangster. Men om en cyniker kan göra en film med sånt stort bultande hjärta, som får dig att för första gången under vår podcasthistoria älska, bli kär i en film, så har vi ju en storartad filmmakare framför oss. Jag menar, vad kan han då inte göra? Trots att han inte har så här, möjligtvis bryr sig om fattiga, men ändå så kan han skilja dem på, alltså, du vet, och så vidare och så vidare. Det är ju fint. Jo, men jag vill också säga att det är kul att börja faktiskt det här året med att verkligen gilla en film. Ja. Men förra året älskade jag också En oväntad vänskap. Så det är två filmer nu som du kanske borde tyckt om mer än mig, men där the tables have turned. Mm. Precis, men jag är inte så förutsägbar som du tror. Det jag kunde sakna lite i Beasts of the Southern Wild och i de här stökiga indiefilmerna på det sättet, alltså det kanske är, jag menar, jag har ju pratat förut om planteringar som alltid blir snyggt. Här finns ju inga som helst planteringar whatsoever, och ändå känns det så under den andra halvan. Det blev jag imponerad över, att det ändå kändes som, det är lite som att han även ger plötsligt massa flashbacks i andra halvan som är det man brukar ha som planteringar i första halvan. Och nu pratar jag väldigt enkelt här. Men jag kände att fan, jag går på allt där. Alltså du vet, det är som att första scenen i filmen är när hon föds och hans pappa liksom bär ut den här lilla bebisen och säger att hon ska få luft. Det är ju inte första scenen i filmen, men det blev det för mig, för att på något sätt han röjer på den här regissören och lyckas med det här poetiska där många, många andra inte gör det. Eller så lyckas de ett år. Det vill säga att Beasts of the Southern Wild, det finns alltid sådana, speciellt när de kommer, föds ur Cannesfestivalen, som får all den här uppmärksamheten. Men sen vi alla glömmer bort dem direkt. Det tror jag inte om Beasts of the Southern Wild, utan jag tror den kommer hänga kvar. Jo, men det är lite ballt, men det... Jag gillar så att den kunde både innehålla det här magiska, symboliska och lite lekfulla, samtidigt som den också var väldigt så här, men du vet, svettig, köttig, folk äter fisk med bara händerna, du vet, så det bara låter så här sladdrigt. Fan, jag blir alltid hungrig, alltså det har alltid blivit det fattiga Amerika när de äter. Alltså jag blir mer hungrig än när man ser på så här Sveriges mästerkock och sånt där. Jag menar, när den här alkoholiserade, skitiga pappan slänger, inte bara lägger, utan slänger en kyckling på en jävla plåt. Alltså det är så fullt av bakterier här. Och jag bara tänker, det där är den godaste kycklingen i världen. Jag måste åka till det fattigaste av Amerika för att få äta en riktigt god kyckling. Ica-grillen håller inte. Men får jag bara här också... Se vilken min favoritsekvens i filmen var. Det var ja, en underbar. Ja, det var det mest underbara, det är ju när de, för att haschpapper och den hela flickan handlar om, hennes mamma är borta liksom ur bilden, eller hon är död kanske, med. I alla fall eller stuckit liksom, men hon bor ju ensam med sin far. Men så pratar de om mamman. Och så får vi se så här någon sorts sagolik tillbakablick, du vet, till hur vattnet bara börjar koka när hon går förbi och så där. Som är så här jävligt erotisk, men samtidigt inte så här, liksom för överdriven heller. Utan det, jag diggar verkligen den scenen, hur det var berättat. Sen har den jävla likheter med, tänker jag på, Spirited Away, som jag älskar. Han japanska gamla gubben som har gjort underbara filmer. Och som väl blev stor för hela världen, och i Sverige främst efter Spirited Away, som kom, vad kan det vara, 2000-2001. Men för mig påminner den här lite, alltså magin i den här påminner lite om den. Och det kan ha varit för att det var de här jävla vildsvinen som går omkring och sådär. Men den hade såna fantasielement där det bara fick hända vad som helst. Sånt som Woody Allen är bra på i en realistisk miljö, fast... Jo, precis, men det jag gillar det här är att allt det fanns på ett magiskt sätt, medan det i Woody Allens filmer finns på ett lite mer kanske intellektuellt sätt, eller på ett mer Wes Andersonskt, lite klurigt sätt, eller lite kufigt sätt. Men här var det bara såhär, här var det mer Disney-magi över det. Och jag gillar verkligen det, alltså därför jag gillar den här filmen. Det var lite mer som en snäll David Lynch-magi snarare liksom. Det här man bara, nu bara, ja, kanske, nu går jag bara går på känsla här liksom. Ja. Även om han inte har gjort det med projektet, så är det många saker som känns som så här. Ja, det här blir coolt. En sak som jag tänkte på efteråt, för att jag tror att vissa dagar kommer jag känna att ja, men det här är en 4 av 5 film. Vissa dagar är det 3, betyg 3 av 5. Och då försökte jag lokalisera så här, vad är det jag verkligen ändå saknar i den här berättelsen, Beasts of the Southern Wild? Och då är det färgstarka biroller, eller biroller som liksom bygger på historien. För här finns det massa figurer, men tänk er små biroller eller statister som figurerar där, men det är ingen som har, som berättar någonting om den här flickan eller om fadern. Så att de är ganska egentligen ensamma skulle man göra en teaterpjäs på Dramaten, Marie-Louise Ekman vill göra liksom en 2 timmars pjäs av den här, för den bygger tror jag också på någon pjäs, ska vi tilläggas. Såg jag slut ja, eftertexten. Så kan det vara, kan bygga på någon sån här enaktare eller något sånt där, ja. Ja, och då skulle det inte förvåna mig om det är just en far och en dotter, och du vet, dottern spelas av Gunilla Rör. Alltså så här, alltså att det är en sån pjäs, alltså att det, för och det är ju det jag älskar med vare sig det är Notting Hill eller Seven, hur hela birollsuniversumet fortfarande med Less is More som stadga bygger upp hela filmupplevelsen. Och det är väl det jag kunde verkligen sakna här, alltså som en missad möjlighet att han kunde lyfta fram i hela sin improvisation eller vad han höll på med. Några, som den där vita Alkis-snubben till exempel och, ja. Ja, men det finns lite människor, man bara hade kunnat ge lite mer. Okej, jag tyckte det var fint att fokusen låg så hårt på Hashpappi och hennes historia. Och det är en fin alkoholiserad far och dotter skildring. Den har mycket element som jag hoppas att mig äger ingen. Ja. Åsa Lindeborgs bok som blev film med Micke Persbrandt. Det som jag hoppades att Maria Larsson skulle ha när Micke Persbrandt spelade liksom familjefar och alkis, men inte hade för mig alls. Så jag hoppas att den här Mig äger ingen kommer liksom våga ha lite, för den vågade Beast of the Southern Wild ha liksom den här nakna trasiga relationen, så att det inte ändå är så här försiktigt uppstyrt. För jag tror många filmmakare, till skillnad från den här regissören, kan vara rädda för att så här, nej, det får inte verka som att den här pappan är ett totalt svin, förstår du? Det får inte verka som att han kanske egentligen är en riktigt äcklig man liksom. Och det tyckte jag det fanns mycket vågat i hela den här filmen. Och jag håller med dig, gå och se den, absolut. Ja, men det här var ett avsnitt av våran podcast, Tittar och snackar. Vi finns på iTunes, där Gustav tycker att jag inte ska påminna om att ni ska ge oss betyg, men gör det om ni vill. Och vi finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss och skriva en rad eller två. Och vi finns även på Filmfenix, en sida på nätet med lite recensioner av film och ett fint filmforum och sådär. Och det är väl allt. Och ja, du hörs nästa vecka då, Gustav. Absolut. Så, hej då. Hej. Ja, då har vi lagt på, men jag är fortfarande kvar, Gustav alltså. Och för Oscars-nomineringen har precis anländit. Och Emil börja få ordning på sin karriär, så han hade tid, han har försvunnit. Jag får inte ens tag på honom i mobilen, men jag sitter här tryggt i min lilla koja, lite som ett gammalt sagoprogram, och tänker bara rabbla lite de aktuella Oscars nomineringar som faktiskt har kommit precis. För det finns överraskningar här länkade till dagens program som ni precis har lyssnat på. Först ska jag säga att Skyfall, som den gamla Timothy Dalton, alltså gamla Bond, Timothy Dalton spådde, har inte fått några stora nomineringar. Den har fått för foto och även musik, bland annat originalsång, som är tillbaka i att vara nominerade 5 stycken. Där mycket förtjänt, tycker jag, Adele kan ta hem det med motivet till Bond-filmen. Det bästa egentligen som jag tyckte med den filmen. The Dark Knight Returns, helt borta, inte en enda nominering. Det är lite utropstecken på det. Bland annat tycker jag faktiskt att filmmusiken till den filmen har blivit lite förbisedd. John Williams behöver bara dra på några stråkar så blir han nominerad. Här hade, jag tror jag Hans Zimmer och, jag orkar inte gå in på vilka det är. Det är ju två, Newton, nej fan, skitsamma. Dark Knight Returns hade kunnat få för musik, men det kanske den fick förra gången. Skitsamma, The Avengers fick en för visuella effekter. Inga så här ljudnomineringar eller någonting sånt. Och The Hobbit trodde man kanske skulle kunna få massa så här för scenografi och där. Inte fått så många heller. Fått några stycken tekniska nomineringar, men inte så många. Och sen det roligaste för oss då, Searching for Sugar Man är nominerad som en av fem dokumentärfilmer och fan har ju riktig vinstchans. Det är aldrig någon svensk film dokumentär som har blivit nominerad någonsin för en Oscar. Det är inte så konstigt. Vem ser på dokumentärer på det sättet? Det är svårt för dem att nå ut och därför är det väldigt stort. Men nu kommer jag till de stora kategorierna här. Och det är filmkategorien och här har jag, nu har jag jämfört med Golden Globe, vilka som har fallit bort och tillkommit. Och det är ju 9 nominerade filmer, det brukar vara 10 eller 9 eller 11, vad fan de gör nu. Jag tycker det är skittråkigt, det borde vara 5. Men de som har fallit bort från Golden Globe, som ju har 5 nominerade för bästa drama och 5 nominerade för bästa komedi. Det är Hotel Marigold, Moonrise Kingdom och Laxfiske i gemen borta. De som har kommit till här är ju då filmen vi har pratat om i det här programmet, Beasts of the Southern Wild, som inte alls fanns med under Golden Globe någonstans. Och Michael Hanekes Amour, alltså två Cannes-filmer. Amour vann ju det stora priset där. Alltså de två stora snackisarna har slått sig in här på Oscarsgalan bland filmerna. De övriga filmerna är Argo, Django Unchained, Berättelsen om Pi, Lincoln, Zero Dark Thirty, Les Miserables och Silver Lining Playbook. Du gör mig galen på svenska. Om vi går till bästa manliga huvudroll. Även där sammanslaget då, Golden Globe har ju för komedi slash musikal och drama. Där i Oscarsammanhang så brukar de som blir nominerade för drama på Golden Globe brukar bli nominerade på Oscars. Förutom en från komedihållet som kanske har gjort något så här svart komedi. Alltså något lite speciellt. Och här är då Daniel Day-Lewis för Lincoln. Joaquin Phoenix för The Master. Denzel Washington för Flight, som jag har sett men återkommer till i ett framtida program. Bradley Cooper för Du gör mig galen, kommer jag säga, för att jag har inte originaltiteln Cut and Paste här. Men det är lite roligt. Bradley Cooper, baksmellanskådelsen som liksom har gjort någonting här. Där alla är så här: okej, okay. Först blev vi imponerade av att han kunde snacka franska flytande. Och där började folk förstå att det finns mer i den här killen. Han bara var jävligt charmig. Och nu är han Oscar-nominerad för Du gör mig galen. Samt Hugh Jackman då för musikalen Les Miserables. De som föll bort från Golden Globe är Bill Murray för Hyde Park on Hudson. Ewan McGregor för Laxfiske i gemen. Jack Black för Bernie. Jag vet inte ens vilken film det är. John Hawks, lite tråkigt, fin skådis, för Mitt längtande hjärta. Och Richard Gere för Bedragaren, som jag haft sin, han har haft sin storhetstid. Kvinnliga huvudroll. Och det här blir roligt. Och speciellt för Emil som då inte är med oss nu. Och det kanske inte många lyssnare är heller, eftersom Emil inte är här. Och det känns som att han sitter bara liksom så här, The Cat Lady i Simpsons, och ojar sig. Men de nominerade Jessica Chastain för Zero Dark Thirty, som börjar bli ny Meryl Streep. Hon blir nominerad hela tiden, om det inte hade varit för Amy Adams, som vi återkommer till, som också blir ännu mer nominerad hela tiden och har blivit en längre stund. Jessica Chastain, och sen är Naomi Watts för The Impossible. Impossible, Bible. Fuck. Tsunamikatastrofen. Fin skådespelerska. Jag tycker både jag och Emil. Hon får gärna alltid bli nominerad. Sen är Jennifer Lawrence, som ju haft ett stor år med Hunger Games. Men det är för Du gör mig galen som hon är nominerad. Som är också en liten överraskning. Alltså så här, aha, hon var inte bara en ungdomsstjärna. Hon klämde till med den här halvt, alltså till hälften. Det är ju ingen indie-film i och med att det är David Russell som gjorde, var nominerad för bara 2 år sedan med The Fighter. Men ändå, jävligt coolt. De som har fallit bort dock är Meryl Streep, obligatorisk, alltid, för Hope Springs. Maggie Smith, rätt obligatorisk. Alltså hon har varit gammal i typ 50 år och blivit nominerad ofta. Hon är borta. Judi Dench är borta, också obligatorisk. Emily Blunt för Laxfiske i Yemen, men det var inte dags ännu. Det kan man förstå. Rachel Weisz, som har fått en Oscar, är borta för The Deep Blue Sea. Helen Mirren, en annan gammal skådis som gärna alltid finns där. Och Marion Cotillard för Rust and Bone har försvunnit. Och istället har då, förutom Jessica Chastain, Naomi Watts och Jennifer Lawrence, tillkommit Emmanuel Riva för Amour, vilket är jävligt charmigt. Hanneke-filmen har liksom boxat sig in här i de stora kategorierna. Men ännu charmigare då den lilla flickan som vi har pratat om och som vi kanske inte hyllade tillräckligt under programmets gång, Quinzane Wallis för Beast of the Southern Wild. Vi hade ju en gång i tiden Tatum O'Neill som fick en Oscar för underbara Paper Moon, och det är fortfarande, alltså hon är lysande i den. Den måste ni se, Paper Moon av Peter Bogdanovich från 1973 tror jag. Alltså det är en sån här, beställ den utan att veta om ni kommer tycka om den, för att den är unik i filmhistorien. Speciellt Tatum O'Neills insats. Och sen började hon med kokain, precis som River Phoenix som var lysande som barn och därför blev bjuden på knark och förmodligen lågs med för tid och ålder. Och även senast var ju Anna Paquin vann för The Piano i början av 90-talet. Och nu har vi då lilla Quincy Wallis som är nominerad och kanske inte kommer vinna, men hon var inte nominerad för någon Globe, hon har inte varit med. Hon bara har tryckts in här av den stora Oscarsfilmbranschen för att hon har skapat den riktiga magin i den här filmen. Med hjälp av regissören, men fan. Hon har lyckats här. Ja, jag är lite rörd faktiskt. Manliga biroll. Och då jämför jag också med Golden Globe. Men här har de ju inte två nomineringskategorier på Golden Globe. Utan de kör precis som på Oscars. Fem nominerade för Best Supporting Actor i vare sig drama eller komedimusikal. Och då är det precis som på Globe Alan Arkin för Argo. Philip Seymour Hoffman för The Master. Tommy Lee Jones för Lincoln. Och Christopher Waltz för Django Unchained. Den som har fallit bort är Leonardo DiCaprio för Django Unchained, som vi alla skärmats mycket av i trailern. Och den som har tillkommit är Robert De Niro faktiskt, som har tacklat ut DiCaprio. Två tungviktare. Och Robert De Niro för då Du gör mig galen, Bradley Cooper och Jennifer Lawrence filmen. Eller David Russell filmen kanske. Något liknande har hänt i den kvinnliga birollskategorin, att Jackie Weaver från Du gör mig galen har slått ut Nicole Kidman för The Paperboy, som hon var nominerad för under Golden Globe. Och de övriga är Helen Hunt för Mitt längtade hjärta, Anne Hathaway för Les Miserables, Sally Field för Lincoln. Jag vet inte om hon spelar mamma där eller en gammal fru. Jag gissar på det. Och då den nya Meryl Streep, min stora stora favorit, Amy Adams för The Master, som alltid gärna får nominera. Jag tycker hon är mer lysande än alla andra hela tiden. Och sen har vi regi. Där är lite förändringar också. De som är kvar, som är var nominerade under Golden Globe och som är nominerade nu till Oscar, är Ben Affleck för Argo. Argo kommer ju vara den här filmen som har fått nomineringar överallt men inte kommer vinna någonting någonstans. Men jag tror Ben Affleck är nöjd ändå. Sen är Ang Lee för Berättelsen om Pi, Steven Spielberg för Lincoln. Sen har Michael Haneke för Amour, filmen då som har tryckts in här i Oscars, slagit ut, kan vi säga då, Catherine Bigelow för Zero Dark Thirty. Michael Haneke, en gammal gubbe, har alltså tagit en kvinnas plats. Får se om någon gör någon vinkel på det i någon krönika. Och sen har faktiskt Quentin Tarantino fallit bort i regiklassen för just Ben Zeitlin, om han heter så, som har regisserat Beast of the Southern Wild. Här är jag inte lika övertygad som med att flickan fick komma in. Men samtidigt, jag tror Emil är väldigt glad och det hör till programmet. Så att det är ju intressant. Jag kanske tycker, jag har inte sett Lincoln, jag har inte sett Django. Men jag kan nog känna när jag sett dem att kunde inte den här unga heta regissören för Beasts slagit ut Steven Spielberg istället till exempel för Lincoln. En Tarantino för Django, som jag hoppas på kommer vara helt jävla underbar. Originalmanus Då har där har jag jämfört lite med Writers Guild Award, i och med att facket gör att bland annat då Tarantino inte kan bli nominerad eftersom han inte var med där. Så han har ju tillkommit här på bekostnad av Looper, Ryan Johnston, och även The Masters, Paul Thomas Andersons originalmanus till The Master har försvunnit mot Hannekes Amour. De övriga är Moonrise Kingdom, ja, Zero Dark 30 och Flight, Denzel Washington-filmen som vi kommer återkomma till i ett framtida program snart. Sen manus adapted screenplay, alltså manus baserat på förlaga. Då är alla kvar från Globe utom en. De som är kvar är Argo, Berättelsen om Pi, Lincoln och Du gör mig galen. Den som har blivit utslagen är The Perks of Being a Wallflower av Steven Chbosky. Jag vet faktiskt inte vilken film det är. Och tillkommit har då Beasts of the Southern Wild. Så den från att inte vara med alls i Golden Globe-sammanhang så har ju Beasts of the Southern Wild tagit några feta, riktigt feta skalper här. Bästa icke-engelskspråkiga film. Jag är snart klar här nämligen. Det är inte kul när man inte har någon att bolla emot. Men det är lite roligt ska jag tillägga här att vara cat lady. Men bästa icke-engelskspråkiga film. Så har vi faktiskt två som har fallit bort. De som är kvar är Amour, som då gör det vi diskuterade i början av det här programmet, en Benigni, och blir nominerad för bästa film och bästa icke-engelskspråkiga film. Samt i ännu fler klasser. Stark, stark film. Tänk om den vinner allt, vem vet. Men de som är kvar är Amour, Kon-Tiki, den norska filmen, eller Kon-Tiki, jag vet inte hur den uttalas, och danska filmen Royal Affair, vilket är roligt. Att den, man har tänkt så här, vad fan, den ser ut som en sån här typisk nordisk försök till kostymfilm. Jag har inte sett filmen, men nu verkar det som att fan, den håller klass. Den är kvar bland de här fem nominerade. De som har fallit bort är nog väldigt oväntat. Dels en oväntad vänskap då, den franska smash-hitten som, nu sitter ju Emma Grey Munthe och bara yes, yes, fucking yes, att den inte blev nominerad. Och Emil och många andra känner så här, åh fan. För den har hängt med hela vägen i många nomineringssammanhang i den här kategorin. Och även Rust and Bone har försvunnit. Precis som Marion Cotillard försvann, så den filmen har försvunnit. De finns inte. Precis som The Dark Knight Rises, vilket är lite märkligt. De som har kommit istället är War Witch från Kanada och No från Chile. Men den här känns ju då vikt för Amour. Och där stannar jag. Ni går in och kollar här. Men det finns en rolig Oscarsgala att se fram emot, tycker jag. Det finns inga givna vinnare, och jag tror att det kommer bli många glada vinnare. Jag tror inte flickan från Beats kommer vinna, men till skillnad från när unga pojkar har blivit nominerade till Oscar så brukar då och då Tatum O'Neal, Anna Paquin vinna, och nu är det nästan 20 år sedan, så att vem vet, hon kanske kniper det här. Och hon tacklade trots allt ut Meryl Streep för sin obligatoriska nominering den här gången för Hope Springs. Hoppas att någon satt kvar. Hela min den här rabblande summeringen från de aktuella Oscars-nomineringarna. Nu säger jag hej då till mig själv. Hej då!